Mwasi nazali ndekoninga, azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye, nakanisi ye na mobali na ye, balingani boete. Nazali komituna, ndenge nini mwasi ya kokabola kaboliko, yanga na mobali na ye. Ngai ya bato, nayibaka koyiba, soki bazwinga lelo yo, nakanisi na kosamba. Mwasi nazali ndekolinga, azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye, nakanisi ye na mobali na ye, balingani boete. Nazali komituna, ndenge nini mwasi ya kokabola kaboliko, yanga na mobali na ye. Ngai ya bato, nayibaka koyiba, soki bazwinga lelo yo, nakanisi na kosamba. Nazali ndekolinga, azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye, nakanisi ye na mobali na ye, balingani boete. Nazali komituna, ndenge nini mwasi ya kokabola kaboliko, yanga na mobali na ye. Ngai ya bato, nayibaka koyiba, soki bazwinga lelo yo, nakanisi na kosamba. Oh, kosamba na kosamba, na nini? Nalingaka ye mingyo, nalingaka ye mingyo, na nini koboma? Nalingaka ye mingyo, nalingaka ye mingyo, na nini kosasa? Permission na kosanga, na mbanda. Kutana kamingyo, ae makangatao, na komi yebisa. Kutana kamingyo, ae makangatao, lelo hako yeba. Arima. Mafandi na yebinge, atike langa mopaya. Atike langa nyeo, atike langa nyeo, bolingo yanga ya siga. Atike langa nyeo, atike langa nyeo, bolingo yanga ya tembe. Sasa, mbisa na kosanga na banda Yesu edi. bakuta na kamingyo aimba kangateo na komiye bisa bakuta na kamingyo aimba kangateo melo akoyeba bafandi na yembinge atikelanga bosukoli atikelanga yebo atikelanga yebo bolingo yanga ya singa atikelanga yebo atikelanga yebo bolingo yanga ya